zakupy robię tu. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl dwuczęściowe kołdry na 4 pory roku. Już od 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,99. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 8. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Donald Trump jeszcze się waha, jak długo tolerować działania Putina, mówi w Waszyngtonie szef MSZ-u Radosław Sikorski. W sprawie umowy z Mercosurem blokada raczej się nie powiedzie. Polska szuka alternatywnego rozwiązania. Nawet kilkanaście miesięcy może potrwać śledztwo w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu. Donald Trump ma wkrótce ogłosić decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Takie doniesienia płyną z Białego Domu. Wczoraj rozmawiał z przywódcami europejskimi, m.in. z prezydentem Ukrainy, Wołodymirem Zełenskim. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, powiedział, że Donald Trump jeszcze się waha, jak długo tolerować działania Putina. Podczas wizyty w Waszyngtonie wicepremier wyraził nadzieję, że przywódca Stanów Zjednoczonych utwardzi kurs wobec Rosji i bardziej wesprze Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Radosław Sikorski wyraził zadowolenie, że podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w Białym Domu padła deklaracja o utrzymaniu wojsk amerykańskich w Polsce na obecnym poziomie. Szef MSZ wyraził nadzieję, że działania polskiego prezydenta oraz premiera, a także jego rozmowy w Pentagonie doprowadzą do nałożenia sankcji na Rosję i przekazania Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Prezydent Trump jeszcze się waha, jak długo tolerować impertynencję Putina. Minister odniósł się także do słów Donalda Trumpa, który kazał mi zmienić pracę, gdy nie spodobało mu się moje pytanie o brak stanowczych działań wobec Putina. Pan zadał nie tylko uprawnione pytanie, ale pytanie, które wszyscy sobie zadajemy. Ja bym pana z pracy nie wyrzucił. Sikorski prowadzi rozmowy w Pentagonie, Departamencie Stanu i Białym Domu. We wtorek spotkał się z sekretarzem stanu Marco Rubio, a wczoraj miał także spotkania w Kongresie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska jest przeciwna umowie z Mercosurem, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał wczoraj w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem o umowie handlowej z państwami Ameryki Południowej. Premier przed powrotem do kraju powiedział, że wszystko na to wskazuje, że większość do zablokowania umowy się nie znajdzie i szukamy alternatywnego rozwiązania. Z jednej strony Polska twardo mówi nie ze względu na ochronę naszych interesów. Na wypadek, gdyby jednak reszta Europy zdecydowała się na finalizowanie Mercosuru, to będziemy pracowali i jesteśmy już blisko finału, żeby uzyskać możliwie skuteczne mechanizmy obronne. Umowa handlowa z Mercosurem wejdzie w życie po zgodzie Parlamentu Europejskiego oraz minimum 15 państw członkowskich Unii. Badania techniczne dowodów, w tym tzw. czarnych skrzynek i zapisu kamery osobistej pilota myśliwca F-16 zaplanowała w najbliższym czasie prokuratura okręgowa w Warszawie. Do katastrofy, w której zginął major Maciej Slap-Krakowian, doszło w zeszły czwartek podczas lotu treningowego poprzedzającego airshow w Radomiu. W ramach postępowania przesłuchano 48 świadków, zabezpieczono dokumentację w Krzesinach i w Radomiu. Przebadane zostaną rejestratory lotu, podobnie jak zapis kamery z kokpitu samolotu. Śledztwo potrwa nawet kilkanaście miesięcy, mówi Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Oczekujemy na bardzo długie postępowanie, na analizę wielu zapisów elektronicznych, wielu dokumentów. Sama rekonstrukcja samolotu to też będzie bardzo długi czas. Samolot składa się z około 350 tysięcy części, które muszą być po prostu, jeśli nie uległy zniszczeniu, muszą być dokładnie zbadane przez biegłych. Śledztwo prowadzić będą dwaj doświadczeni prokuratorzy wojskowi. Anna Orzeł, Polskie Radio. W Kielcach zostanie zainstalowane pierwsze w Polsce urządzenie do wychwytywania i gromadzenia dwutlenku węgla. System ma nie tylko oczyścić powietrze w mieście, lecz także być źródłem pomiarów, które pomogą opracować systemowe rozwiązania w przyszłości, mówi prezydentka Kielc Agata Wojda. Reaktor, który wychwytuje dwutlenek węgla. Oczywiście dwutlenek węgla jest wszechobecny, ale także jest bardzo potrzebny, ale jego nadmiar jest szkodliwy. I my wieloma działaniami walczymy o to, żeby tego dwutlenku węgla było mniej, ponieważ on wpływa na globalne ocieplenie. Reaktor jest w stanie pochłonąć do 700 ton dwutlenku węgla rocznie, czyli tyle, ile w ciągu 12 miesięcy produkuje około 70 niedużych domków jednorodzinnych korzystających z tzw. kopciuchów. A technologie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery są testowane od 2 lat na Islandii i w Chinach, a od sierpnia w Norwegii. To było niecodzienne wyzwanie. W Gdańsku 66 drużyn strażackich wzięło udział w mistrzostwach w biegu po schodach. 132 strażaków wspinało się na 34. piętro najwyższego trójmiejskiego biurowca Olivia Star z 20-kilogramowym ekwipunkiem. Nie było to łatwe zadanie. Zadanie ciężkie, jest to wysiłek. również dla strażaka, bo to też kwestia nastawienia na początku wyścigu, co chcemy osiągnąć, ale fizycznie też tutaj nogi są bardzo ważne, też ten ekwipunek nie jest lekki. A więc też no jest to wysiłek i fizyczny, i psychiczny dla strażaka. Ma wygrała drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Wejherowa. Ponad 900 schodów pokonali w 6 minut i 4 sekundy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 8:05 to sport i Krzysztof Łoniewski. To jeszcze raz wróćmy do twojego stroju, bo zastanawiałem się, jak zadać to pytanie, z jakiego dworu się urwałeś, z dworu jakiego króla. I tak sobie pomyślałem, że trzeba to ustalić i to nie jest takie proste, bo Jan Kochanowski, słuchaj, tworzył i żył w trakcie panowania aż 4 polskich władców. Tak, i podobno bardzo lubił Henryka Walezego. No bo on krótko panował. W każdym razie to był Zygmunt Stary, Zygmunt August, Henryk Walezy i Stefan Batory. A debiut Jana Urbana na plus. Nasi piłkarze zaskakująco 1-1 zremisowali w eliminacjach mundialu w Rotterdamie z Holandią. Gospodarze byli lepszą drużyną, ale nam sprzyjało szczęście. Świetnie bronił Łukasz Skorupski i kapitalnie w okienko trafił w drugiej połowie Mati Kasz. Do kadry po krótkiej przerwie wrócił Robert Lewandowski i skomentował mecz w swoim stylu. Myślę, że na pewno wykonaliśmy założenia taktyczne na boisku. Myślę, że ten remis na pewno może nas cieszyć. Mieliśmy plan, żeby ten zespół Holandii, szczególnie w ofensywie, nie dopuścić do stwarzania wielu sytuacji. Wydaje mi się, że udało nam się. W niedzielę gramy też w kwalifikacjach mundialu w Chorzowie z Finlandią. Z Belgią w ostatnim meczu grupowym na Eurobaskecie grali nasi koszykarze i przegrali 1 punktem, 69-70. Nie zmieniło to ich pozycji w grupie. Zajęli drugie miejsce i o ćwierćfinał zagrają w sobotę już nie w Katowicach, a w Rydze z Bośnią i Hercegowiną. W US Open tej nocy poznaliśmy finalistki ostatniego wielkiego szlema w każdym roku i zostały nimi. Najpierw Aryna Sabalenka w 3 setach pokonała Amerykankę Jessica Pegulę i Amanda Anisimowa, inna z Amerykanek, też po zaciętym 3-setowym meczu odprawiła Japonkę Naomi Osakę. Sukces Anisimowej ucieszył komentatora Eurosportu Lecha Sidora. Ja znam tą dziewczynę, odkąd miała 12 lat, pokazała się w Europie. Podobał mi się jej tenis, kibicowałem jej, zawsze taka waleczna. Oczywiście miała swoje przejścia życiowe, nie tylko tenisowe, góry, dołki, ale też miała kilka zakrętów życiowych i dobrze, że to się tak skończyło, że z tego wyszła. Bo jej tenis naprawdę przyjemnie się ogląda. To jest oczywiście, ktoś powie zaraz, ale to jest takie kolejne łubu-dubu. Ale ja mówię na to takie łubu-dubu eleganckie. To ona gra dobrze ustawiona technicznie. Lubię jej tenis po prostu i cieszę się, że zagra w finale z Sabalenką, w którym to finale nie jest bez szans. Dziś w Nowym Jorku półfinały w turnieju panów. Carlos Alcaraz zagra z Nowakiem Dziokowiczem, Jannik Sinner z Felixem Auger-Aliassimem, a w półfinałach Mistrzostw Świata Siatkarek Włoszki z Brazylijkami i Japonki z Turczynkami. Mgliste mamy poranki, tak, ostatnio już tak mówimy i dziś też mgły, ale nie jakieś wyjątkowo gęste. I proszę Państwo, w telefonach byśmy przypominali, więc przypominamy, nie każda mgła wymaga świateł przeciwmgłowych. Proszę sobie wyobrazić tych biednych kierowców z naprzeciwka, jakie głupie miny muszą robić. A może jadą akurat z sympatią i liczą na cukier w gębie? Kochanowski to wymyślił, nie ja. Nie wiem, co powiedziałby Kochanowski o dzisiejszej pogodzie konkretnie, więc prozą. Okolice 30 stopni maksymalnie niemal w całym kraju, na krańcach zachodnich i na Podhalu nieco chłodniej, a w centrum i na wschodzie może popadać i zagrzmieć po południu. Autopromocja. Spojrzeli się, na coś czeka. Jak to wreszcie przychodzi, to przecieka przez palce. Pierwsza w nowym sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Bizio, Na południe. Reżyseria Wicza. Ich dwoje, Aleksandra Justa i Mariusz Bonaszewski. Pierwsza noc w raju i księżniczka nie może opuścić niebiańskiego kampera. Nic nie rozumiesz. Oraz on, Przemysław Bluszcz. Jestem jak mrówka, która oczyszcza to zgniłe miasto. Barbara Marcinik, zapraszam, w sobotę po 19:00. Autopromocja. Jest 9 minut po godzinie 8:00. Dworski zespół zaprasza na poranną, renesansową audycję w Trójce. Bo jutro narodowe czytanie Jana Kochanowskiego. Pani Elżbieta Malinowska, panna Karolina Gonet, imć Michał Kowarski i mówiący te słowa Robert Grzędowski. Służby swe w łaskę miłościwych państwa zalecamy.

zwłaszcza, że o tych manewrach z różnych źródeł mamy bardzo dużą wiedzę. Zakonnicy nie muszą zbierać o nich informacji. Tak mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, że polskie służby nie wykorzystują zakonników do szpiegostwa, że to jest prowokacja białoruska. Radosław Sikorski, szef MSZ-u, mówi, że sprawa nie pozostanie bez odpowiedzi. Co powinno zrobić polskie MSZ, biorąc pod uwagę, że od 2021 roku siedzi w białoruskim więzieniu Andrzej Poczobut. Polskie służby nie mogą go wydostać. Czy tego zakonnika może spotkać podobny los? Panie, no wszystkiego można się spodziewać. No, jeżeli został zatrzymany, to pewnie znajdą się prokuratorzy na Białorusi i sędziowie, którzy będą gotowi go skazać. Na to nie mamy specjalnego wpływu. Był taki sygnał od prezydenta Trumpa, że rozmawiał z Łukaszenką telefonicznie i że ten ma zwolnić około 1000 więźniów politycznych. Mówiąc szczerze, liczyłem, że to jest sygnał, być może jeszcze trochę poczekamy na jego rezultaty, że jednak ta polityka Łukaszenki troszeczkę się zmieni, że on próbuje szukać jakiejś furteczki. Ale ma pan nadzieję, że wśród tych zwolnionych osób będą... Tak, zakładam, jeżeli wymianie, to by było, jeżeli to byłoby to 1000 więźniów... Że tam będzie Andrzej Poczobut? Tak, liczę na to, że w takiej liczbie zwolnionych powinien być i Poczobut. Co więcej, to byłby sygnał, gdyby do tego doszło. Czy zatrzymanie tego polskiego zakonnika karmelity jest reakcją na deklaracje Donalda Trumpa, które padły podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, że być może, jeśli Polska będzie tego chciała, zostaną zwiększone tutaj siły amerykańskie, liczba żołnierzy? Nie, nie sądzę, pani redaktor. Stałą prowokacją białoruskich służb jest to, że dopuszczają do granicy setki nielegalnych imigrantów. Po białoruskiej stronie jest tak zwana żona na kilkanaście kilometrów od tego muru, który zbudowaliśmy. A mimo tego w tej zonie, która jest pilnowana przez białoruską straż graniczną, tam znajdują się setki ludzi codziennie. Więc to jest nieustanna prowokacja od wielu lat wobec Polski. No i to jest wykonywane, jak rozumiem, w porozumieniu z Putinem, więc to są elementy wojny hybrydowej. Jak sądzę, także to zatrzymanie zakonnika jest elementem tej wojny. Panie pośle, Krzysztof Bosak, jeden ze współliderów Konfederacji, powiedział w rozmowie z Faktem, podsumowując wizytę Karola Nawrockiego, polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych, i te deklaracje Donalda Trumpa dotyczące zarówno zwiększenia liczby żołnierzy, jeśli o to wystąpimy, jak i zaproszenia Karola Nawrockiego na szczyt G20, to jest fajny gest. My w Polsce musimy wyjść z takiego schematu, że uczestnictwo w jakimś spotkaniu jest sukcesem. Sukcesem jest osiągnięcie jakiegoś celu na arenie międzynarodowej. Czy wizyta Karola Nawrockiego nie była sukcesem? Pani, była sukcesem, choć w oczywisty sposób. Ona będzie tym stuprocentowym sukcesem, jeżeli rzeczywiście za jakiś czas dowiemy się, że te rozmowy, które będzie prowadził pan profesor Cęckiewicz z ministrem obrony amerykańskim Hexetem, zakończą się ustaleniem, że do Polski przybędą dodatkowi żołnierze. Panie redaktor, ten sukces polega na tym, że za chwilę Stany Zjednoczone ogłoszą redukcję swoich sił na terenie Europy. I to jest sukces polegający na tym, że uzyskaliśmy publiczne zapewnienie, że ta redukcja ominie Polskę. Stany Zjednoczone z oczywistych względów koncentrują się na tym kierunku chińskim i tam przesuwają siły i środki. Pan powiedział, że o ewentualnym zwiększeniu liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce będzie rozmawiał z Pitem Hexetem Sławomir Cęckiewicz, szef BBN-u. A czy nie powinien z nim rozmawiać Władysław Kosiniak-Kamysz, który się dwukrotnie spotkał z sekretarzem obrony? No bo BBN jest tylko organem doradczym prezydenta i nie ma żadnych kompetencji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji na temat wojska. Pan profesor Cęckiewicz wypowiedział się w tej sprawie jeszcze będąc w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że sobie nie wyobraża tych negocjacji z Amerykanami bez udziału przedstawicieli rządu. Rozumiem, że tym przedstawicielem rządu będzie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Czy powinniśmy dostać zaproszenie już nie tylko na szczyt dla polskiego prezydenta, na szczyt G20, tylko w ogóle zaproszenie do grupy G20? Wie pani, to jest sprawa bardziej skomplikowana tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz potencjał. Tutaj wiedzę ekonomiczną pańską. No tak, jeżeli chodzi o nasz potencjał, to wokół tej dwudziestki, bo no, tym głównym czynnikiem tego członkostwa powinno być PKB no, liczone w amerykańskiej walucie. I my się od paru lat ocieraliśmy o tę dwudziestkę. No ale premier ogłosił ostatnio, że już jesteśmy w tej dwudziestce. Wie pani, to wynika tylko z tego, że Narodowy Bank Polski swoją polityką doprowadził do tego, że mamy mocną walutę. Wartość polskiego PKB. Że mieliśmy inflację na poziomie 18%. Przeliczona na amerykańską walutę właśnie przekroczyła wartość 1 biliona amerykańskich dolarów. Natomiast no to jest tak, że w grupie G20 nie ma krajów takich jak na przykład Hiszpania czy Holandia, które mają znacznie większe PKB od Polski. I ciągle terminują, że tak się wyrażę, więc to jest ale oprócz tej jest, sprawy... Ale panie pośle, takie, kto powinien wypaść? Nie, moim zdaniem, to znaczy, no na pewno, jeżeli byśmy patrzyli tylko przez pryzmat tego PKB, to powinna wypaść Argentyna i powinna wypaść Republika Południowej Afryki, które mają połowę tego, co my mamy. Ale ponieważ oprócz przywódcą tego... Przywódcą Argentyny bardzo jest zaprzyjaźniony Donald Trump. Ale to nie o to chodzi, pani redaktor. Więc każdy, oni raczej nie wypadną. Każda część świata musi mieć w niej swojego przedstawiciela, więc w oczywisty sposób my nie powinniśmy dążyć do eliminacji kogokolwiek, tylko raczej do poszerzenia tej grupy. Jeżeli będą wchodzili tam Hiszpanie, którzy ciągle tam mają zaproszenie stałe, ale nie są stałym członkiem, to myślę, że powinno się znaleźć w tym momencie miejsce dla Polski. I przy rzeczywiście presji Stanów Zjednoczonych jest to możliwe, ale to wymaga, no, że tak się wyrażę, dużego politycznego zachodu. Mamy dobrą koniunkturę, jeżeli chodzi o Amerykę i powinniśmy z tego przewodnictwa, bo tak się składa, że w następnym roku Amerykanie mają w tej grupie przewodnictwo. Powinniśmy próbować skorzystać, będąc przynajmniej stale zapraszanym członkiem, jeżeli nie stałym. Ale pan myśli, że jaka perspektywa jest realna dla nas, żebyśmy weszli do G20? To jest pani, kilka lat? Myślę, że to przewodnictwo amerykańskie, bo to ono politycznie może doprowadzić do jej poszerzenia. No moim zdaniem nie ma przeszkód. Polska ze swoim tym doświadczeniem przejścia od gospodarki komunistycznej do gospodarki rynkowej z dużym sukcesem przez te 30 lat jest doskonałym wzorem dla wielu krajów, które są zapraszane na tego rodzaju spotkania i pokazuje się sposoby przejścia od kłopotów do przyzwoitego funkcjonowania. I Polska jest właśnie przykładem takiego kraju. Możemy się tym doświadczeniem 30-letnim z tymi krajami na dorobku podzielić. Ale czy ta wojenka, która się zaczyna między Pałacem Prezydenckim a rządem Donalda Tuska, nie będzie przeszkadzała w układaniu relacji międzynarodowych? Nie, redaktor, ja myślę, że no najwyższy czas, żeby członkowie rządu jednak trochę zmądrzeli i uznali, że no jednak ta współpraca prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa no jest dla Polski niesłychanie korzystna i w tym nie przeszkadzali. Jeżeli tylko nie będą przeszkadzali, to będzie dobrze. A czy nie przeszkadza to, że przed taką ważną wizytą współpracownicy prezydenta ujawniają stanowisko polskiego rządu, które dostaje prezydent, w którym jest o czym rozmawiać z prezydentem Trumpem, o czym nie rozmawiać, czego lepiej nie poruszać, na przykład podatku cyfrowego, którego Amerykanie nie chcą. I wokół tego jest dyskusja, czy to wystarczająca liczba słów tam była, czy nie. Pani redaktor, takie stanowisko, ja mówiąc szczerze... No, ale zawsze jest takie stanowisko. Nie o tym chcę powiedzieć. Mam sporo doświadczenia w polityce, zapoznałem się z tą jedną kartką papieru i jeżeli ten dokument przyjmowała Rada Ministrów, to wstyd dla Rady Ministrów. Ale pan wie, że temu dokumentowi towarzyszyło kilkadziesiąt stron innych dokumentów, które... Pani redaktor, ja rozumiem, że to nie była sugestia, żeby przed tą wizytą pan prezydent Nawrocki zapoznał się z kilkudziesięcioma stronami jakichś dokumentów. Nie ulega wątpliwości, jeżeli chodzi o podatek cyfrowy, no to oczywiście pan prezydent doskonale się w tym orientuje i wie, bo to była informacja publiczna, że pierwsze, co poświęciła pani von der Leyen w rozmowach z prezydentem Trumpem, to europejski podatek cyfrowy. W związku z tym, co wyprawia pan minister Gawkowski, jest no po prostu niebywałym skandalem. Ja rozumiem, że on czymś... Czyli pańskim zdaniem polski rząd w sytuacji, kiedy właśnie najpierw mówił, że będziemy negocjować w ramach Komisji Europejskiej, w ramach Unii Europejskiej, jeśli Unia poświęciła ten podatek, to my też powinniśmy odpuścić? Pani redaktor, ten podatek ma sens tylko na poziomie europejskim. Na poziomie krajowym on nie ma sensu, on będzie przynosił symboliczne dochody, bo jak pani wie, te wielkie koncerny z dużą łatwością przenoszą swoje zyski z kraju do kraju, tam gdzie jest korzystniejsze opodatkowanie. Więc ten podatek ma sens tylko na poziomie europejskim. Skoro pani von der Leyen, negocjując cła, poświęciła ten podatek od razu, na wstępie, w związku z tym to, co robi, jeszcze raz powtórzę, pan minister Gawkowski, no jest po prostu zwyczajnie nieodpowiedzialny. Panie pośle, co... Zresztą tak nawiasem pozwalają mu to robić, ale parokrotnie już słyszałem pana ministra Domańskiego, który powiedział, że to jest po prostu chucpa. Co z umową z Mercosur? Czy już jest musztarda po obiedzie? Te wszystkie rozmowy premiera między innymi proces ratyfikacji się zaczął. No, przyjęła ją Komisja Europejska, teraz Parlament Europejski, pewnie w tej sprawie jest większość. No, Europejska Partia Ludowa jej chce, tam gdzie jest Platforma i PSL, więc... Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że będzie próbował ją zablokować. Premier powiedział, że mu kibicuje, ale nie ma większości, mniejszości blokującej Unię Europejską. I to jest, pani redaktor, dosyć zaskakujące, bo ta mniejszość blokująca, dopóki był rząd Morawieckiego, była. W tej mniejszości blokującej byliśmy my, Francuzi, Irlandczycy, Belgowie i Austriacy. I nagle po dojściu pana premiera Tuska do władzy okazało się, że tej mniejszości blokującej nie ma. Jeszcze nas zwodzono, że rząd nad tym pracuje. Przyjęliśmy przed przerwą wakacyjną stanowisko jednomyślne Sejmu, że Sejm się tego domaga i zobowiązuje rząd. I nagle się okazuje, że teraz pan premier rozkłada ręce, że nic w tej sprawie nie jest w stanie zrobić. To dziwne, bo zapewniał, przypominam, w tym swoim słynnym expose, nikt mnie w Europie nie ogra. I ograny został? Absolutnie tak. No, Niemcy chcą tej umowy, bo dla ich przemysłu to jest, wie pani, że tak się wyrażę, światełko w tunelu. Natomiast będzie to kosztem europejskiego rolnictwa, w tym także niestety polskiego. A jakie te koszty będą dla polskiego rolnictwa? O tym będziemy już rozmawiać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki w Dogrywce, ale nie tylko o tym, bo też o tym, komu szkodzi edukacja zdrowotna. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Dziękujemy słuchaczom Trójki za uwagę, ale Zbigniew Kuźmiuk z nami zostaje i będziemy rozmawiać o tych wszystkich kwestiach. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Mega okazja! Okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu plecaki, piórniki i skarpetki dla całej rodziny. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mówię. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 947 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcia fachowcom. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska kaczka Pekin, sztuka mięsa tuszka, tylko 9,99 za 1 kg, aż 47% taniej. A polskie jabłko wczesne Luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Barbara? No? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka ZOO w Warszawie. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma się dziś odnieść do sprawy Polaka aresztowanego na Białorusi. W mieście Lepel w powiecie witebskim białoruska służba aresztowała 27-letniego zakonnika, który został oskarżony o szpiegostwo. To pewnie prowokacja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Nie, miejmy nadzieję, że polski MSZ w tej sprawie interweniuje. Pani redaktor, polscy księża, zakonnicy na Białorusi zajmują się polską diasporą, a na pewno nie zajmują się szpiegowaniem. Rozmowa ze Zbigniewem Kuźmiukiem jeszcze trwa. Można jej posłuchać na stronie Trójki albo na YouTubie. Kilkaset metrów kwadratowych poddasza spłonęło w wyniku pożaru kamienicy, jaki wybuchł nad ranem przy Alei Halera w Gdańsku. W ogniu zginął jeden z mieszkańców. Na miejscu pracuje 12 zastępów ratowników. Mieszkańcy mogą schronić się w podstawionym autobusie miejskim. Włoska policja ostrzega turystów odwiedzających Rzym przed oszustwem na tak zwaną bransoletkę. Apeluje, by nie przyjmować od nieznajomych żadnych rzekomo bezpłatnych prezentów. Zdarza się, że sznureczek z koralikami zawiązany zostaje na nadgarstku turysty, zanim ten zdąży zaprotestować, i to w tym momencie zaczynają się problemy. Ofiarodawcy natychmiast zaczynają domagać się pieniędzy i niekiedy stają się agresywni. Więcej informacji w serwisie o 9:00. Cóż nam dziś zwiastuje prognoza pogody? No deszcz. Deszcz popołudniowy, głównie w centrum i na wschodzie kraju, i możliwe także burze w tych rejonach, ale przede wszystkim będzie gorąco, 30 lub niemal 30 stopni, naprawdę na przeważającym obszarze Polski, tylko Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska i pół Dolnego Śląska, zachodnia połowa Dolnego Śląska mogą się spodziewać temperatury poniżej 25 stopni, no i jeszcze Podhale w tej grupie. Dziś renesansowa audycja poranna w przededniu Narodowego Czytania. 2 2 7 3. Przychodzi mi do głowy taka fraszka, tu cytuję z pamięci. Jakoby bez wiosny rok mieć chcieli, którzy chcą, aby młodzi nie szaleli. Zawsze ją powtarzam wszystkim i wszędzie, gdy słyszę, że a dzisiejsza młodzież to jest taka, owaka. Tak, twórczość Jana Kochanowskiego wiecznie żywa. Ogromne bogactwo treści, które Kochanowski zawarł w swoich utworach, powinno do dzisiaj jednak poruszać czytelników. Zabawowe fraszki i refleksyjne pieśni, ale dla mnie przede wszystkim Treny to jest tam wybitna forma wielkiego poety, ale również taki autentyczny żal ojca. Chciałam podziękować Kochanowskiemu, że takie piękne utwory nam pozostawił. No to dziękujemy Janowi Kochanowskiemu. W przededniu Narodowego Czytania, ale powiemy też o Narodowym Czytaniu. Nieco więcej o jutrzejszych wydarzeniach jeszcze przed 9:00. Michał Kosiorek, zastępca dyrektora do spraw programowych projektów kulturalnych Narodowego Centrum Kultury, będzie naszym gościem. Teraz Kult i Baranek. No to akurat nieinspirowane Kochanowskim. Proszę się nie gniewać, panie Janie. To Mickiewicz. Ci ludzie to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości. Lot mi płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją, na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony. Przed nią bierze baranek. ręce. Opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści. Paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna. Ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez. Znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Pieniądz ma jaguara, a trudno pracę z miłością zgodzić. Rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu toczę pianę z ust? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Kilka minut temu fraszka o młodości wybrzmiała dzięki naszemu słuchaczowi. Ważna, ja się zgadzam, trzeba pamiętać o przesłaniu w tej fraszce zawartym. Ale teraz, w piątek o 8.37, słów kilka o starości. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry, tutaj Ewa Winnicka i naprzeciwko mnie kto? No kto? No Magdalena Grzebałkowska. Uwielbiam ten nasz żart co piątkowy. Tak, to jest śmieszne bardzo. Tak. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas na bezgodności i przez bez znaków polskich @polskieradio.pl. Tak. Odpowiadamy na listy, które przychodzą tysiącami i naprawdę w walizkach je musimy przenosić z miejsca na miejsce, bo my dużo podróżujemy, tak, z Magdą. Ale zawsze wozimy ze sobą państwa listy. Tak. I jak nam jest smutno, to sobie czytamy. Tak, na przykład Dorota pisze. Mam 50 lat, jestem nauczycielką, zaraz zaczyna się rok szkolny. Proszę mnie pocieszyć. Pani Doroto, nie mamy takich słów, które byłyby w stanie panią pocieszyć. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, musi pani być gotowa na to. Szkoła postarza ludzi i rodziców, tak, i dzieci. Myśmy na przykład były uczennicami i jak oglądamy zdjęcia z tych czasów, to my jesteśmy takie gładkie, okrąglutkie, tak, i pełne nadziei na przyszłość. A teraz no proszę na nas spojrzeć, jak proszę pani, szkoła nas tak postarzyła, radzimy pani uważać. Ja na przykład szłam do szkoły właśnie, jak Ewa mówi, piękna i gładka, a kończyłam ją jako zgorzkniała i przedwcześnie zwiędnięta cyniczka z nogami do przodu, owłosionymi, prawie z nogami do przodu, prawda, i z marszczkami wokół oczu, tak, więc odradzamy serdecznie. I jeszcze zapomniałaś o włosach w uszach. Jak się starzeć bez godności? ale czy jest może coś, co tak, by mogło powstrzymać panią Dorotę od tak, naprawdę... Starałyśmy się znaleźć cokolwiek i proszę pani Doroty, po pierwsze, proszę sobie pomyśleć, że rok szkolny trwa tylko 300 dni. Masakra. Więc jest 65 dni wolnych, w ogóle wakacji, a jeżeli odejmiemy z tych 300 dni święta, weekendy, to rok szkolny trwa nawet krócej. I mamy chyba teraz coraz więcej świąt takich, że są związane z orężem tak, polskim tak, i z wieloma zwycięstwami i one też powodują kolejne tak, wolne dni. Święto flagi, będzie teraz Narodowe Święto Lechii Gdańsk, także to będzie bardzo dużo świąt. I druga rada dla pani nauczycielki i dla wszystkich polskich nauczycieli. Słuchajcie, drodzy państwo, to jest metoda rezerwistów. Na pewno wszyscy pamiętacie tych szczęśliwych, pijanych młodzieńców jadących pociągami przez Polskę i krzyczących wolność, wolność. I swoboda. I swoboda. Więc oni ostatni rok przed wyjściem z wojska szeroki krali, świat. Ja sobie tak pomyślałam. To było 100 dni do wyjścia tak, z wojska, ale pani musi sobie kupić 300 centymetrowy centymetr. Tak. Krawiecki. Jak kogoś, kto ma naprawdę dużo w pasie. Tak. Powinien już być teraz w związku z taką, tak, no w ogóle też otyłością, która tak, grozi, która jest taka... Która jest chorobą społeczną tak, i cywilizacyjną. Żeby się zmierzyć w pasie, to są tak, 300 centymetrowe centymetry. Kupuje go pani. Akurat one odpowiadają 300 dniom szkoły. I proszę pani, codziennie rano po łyknięciu antydepresantów odcina pani jeden kwadracik i w maju rozpoczyna pani haftować chustę rezerwisty. Można do tego celu użyć chustę chustę trójkątną, zafarbować ją na zielono i haftuje pani tam różne napisy, tam wolność, matka, serce matki, Lechia Pany, albo jak pani jest na przykład za górnikiem Zabrze, to górnik Zabrze Pany, i takimi żółtymi frędzlami trzeba to oprzyć. I potem, w pierwszym dniu wakacji, razem z koleżanką od geografii, koleżanką od historii, a nawet z matematyczką, wsiadacie panie do pociągu byle jakiego, pijecie piwo i wykrzykujecie przez okno na peronach informacje, że jesteście wolne. Tak, poza tym można robić też to samo rodzicom uczniów, którzy się awanturują, to samo, co oni robią pani. I ja uważam, że to jest znakomity pomysł. Proszę pani, jeżeli na przykład matka ucznia X jest na panią wściekła, dlatego że pani nie chce przepuścić jej syna do następnej klasy, dlatego że on na ratunkowym sprawdzianie napisał, że ostatnim królem Polski był pan Wołodyjowski, jest to przykład autentyczny, tak. A matka na przykład tego ucznia jest właścicielką kawiarni. Ale to właśnie kto był tym ostatnim? Bo to było trzech panów Wołodyjowskich. Tak, D'Artagnan, ten drugi i ten trzeci, prawda? Aramis Wołodyjowski. Tak, tak, tak, ale to oni nie byli ostatnim królem Polski, oni byli ostatnim królem Francji, więc rozumiesz, że ta pani nie może przepuścić ucznia. Bo z tym się numery mylą. Tak, mielą. Więc jeżeli na przykład mama tego ucznia jest właścicielką kawiarni w pani mieście, to co robimy? Ewo, może ty powiesz. No, robimy awantury, że są włosy w ciastkach. Tak, a skąd te włosy są w ciastkach? Bo je wcześniej tam wrzucamy. I mówimy tej pani, właścicielce kawiarni, że to jest skandal, że pani ma znajomości w lokalnej gazecie i jeżeli matka doniesie na panią, tak jak groziła, do kuratorium, to pani doniesie do gazety, wszystko się dobrze skończy. No i w ten sposób jakby nawiąże pani kontakt z tymi rodzicami bliższy. Może zostaniecie przyjaciółmi. Tak. Także wszystko się dobrze skończy. Życzymy wszystkiego dobrego. Jeżeli potrzebuje pani więcej szczegółowych porad, to proszę do nas pisać, bo nasz tak, czas się kończy. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. dziś renesansowa audycja poranna w Trójce, a to dlatego, że jutro Narodowe Czytanie, a w zasadzie finał Narodowego Czytania, i czytać będziemy wszyscy utwory Jana Kochanowskiego. Witamy w porannej audycji Michała Kosiorka, zastępcę dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mówimy o finale Narodowego Czytania z udziałem prezydenta. Gdzie będzie można posłuchać prezydenta Rzeczypospolitej czytającego Jana Kochanowskiego? No to już jest taka wieloletnia tradycja, że to centralne wydarzenie Narodowego Czytania odbywa się w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Nie inaczej będzie w tym roku. W samo południe rozpoczniemy to wydarzenie. Tak jak pan powiedział, finał Narodowego Czytania, bo wszyscy pewnie byśmy chcieli, żebyśmy ten nawyk czytania mieli przez cały rok, a tylko ten jeden dzień był takim być może uroczystym momentem, kiedy spotykamy się z klasyką, którą chcemy pokazać, że nie jest czymś niedostępnym albo nie jest jakimś tylko i wyłącznie szkolnym obowiązkiem, a tak naprawdę świetnym momentem do spotkania tak naprawdę. Tak, spotykamy się ze sobą, spotykamy się z twórczością Jana Kochanowskiego w tym akurat przypadku, w tym roku, ale twórczość Jana Kochanowskiego, panie Michale, to jest tak rozległa sprawa. Czy tutaj są wybrane jakieś konkretne fragmenty, konkretne elementy, czy każdy może wybrać sobie co chce? Tytuł tej edycji Narodowego Czytania brzmi Jan Kochanowski poezję, więc dość szeroko. Ja zdradzę, że będziemy poruszać się tak naprawdę przez trzy formy literackie, w których swoje mistrzostwo w swojej epoce osiągnął mistrz Czarnolasu, czyli fraszki, czyli pieśni, no oraz oczywiście treny. To też pokazuje, jak to była wszechstronna literatura i tak naprawdę jak może być aktualna, ponieważ odnosi się do tak naprawdę bardzo wielu okazji, bardzo wielu nastrojów, które niezależnie od epoki nam towarzyszą. To jest kolejna płaszczyzna, mam takie poczucie, tej misji Narodowego Czytania, bo patrzę na nią mimo wszystko dużo szerzej, aniżeli tylko tą tegoroczną edycję. Czyli po to przypominamy największe osiągnięcia polskiej literatury z różnych epok, abyśmy no właśnie mogli cały czas odkrywać ich aktualność i trochę przeglądać tą naszą współczesność w tych nieprzemijających tekstach. A to na pewno będzie jedno z ciekawszych zadań na jutro, by poszukać takich odprysków, odblasków współczesności w twórczości Jana Kochanowskiego. Mówiliśmy już o Warszawie, o obchodach centralnych, przygotowywanych pewnie z mniejszym rozmachem niż dożynki centralne kiedyś, ale w całej Polsce będzie się działo dużo w związku z tym finałem Narodowego Czytania. Dokładnie tak, bo nie możemy zapominać o tym epitecie ogólnopolska akcja. Ona tylko wtedy ma rzeczywiście prawdziwy sens. Wczoraj odwiedzałem stronę Kancelarii Prezydenta tutaj, która jest już jak co roku wspólnie z Kancelarią Prezydenta organizujemy to wydarzenie. Tam jest taka mapka i ona jest absolutnie usiana miejscami, które w tym roku włączyły się w tę akcję. Ponieważ jest to akcja społeczna, więc każdy lokalny ośrodek może oznaczyć swoje wydarzenie w ramach Narodowego Czytania. Tam jest już ponad, jeśli się nie mylę, 600 miejsc. Rzeczywiście można sobie tą mapkę otworzyć i zobaczyć, gdzie w okolicy odbywa się jakieś wydarzenie w ramach Narodowego Czytania. Ale jako ciekawostkę też powiem, że to nie tylko Polska, ponieważ na każdym kontynencie, gdzie jest Polonia, możemy takie miejsca, w których Narodowe Czytanie się odbywa, znaleźć. Widziałem też oczywiście Stany Zjednoczone, jakieś wydarzenia też w Ameryce Południowej, w polskim pawilonie na Expo w Osadce też jest jutro wydarzenie, więc rzeczywiście ten zasięg jest nie tylko ogólnopolski. No i robi to olbrzymie wrażenie. Jan Kochanowski, czytany jednego dnia na całym świecie. I to będzie jutro. Jutro finał Narodowego Czytania, a o tym finale, o tym, co nas czeka, opowiadał w Trójce Michał Kosiorek, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat, ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej, moja